Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Bus zderzył się z autem na Krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich. Jedna osoba zginęła, 8 jest rannych. Premier Arsenij Jaceniuk poleca rządowi przygotować się na ewentualność przerwania dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Odmawia płacenia ceny, jakiej żąda Gazprom. W tym serwisie też o tym, że kryzys gospodarczy może mieć dobre strony. Za chwilę przykład z Hiszpanii. Jedna osoba nie żyje, a 8 zostało rannych. Do tragicznego wypadku doszło na Dolnym Śląsku. Na Krajowej 8 pod Ząbkowicami Śląskimi bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Według wstępnych ustaleń kierowca auta miał stracić panowanie nad kierownicą i zjechać na przeciwległy pas ruchu. To on zginął w wypadku, mówi Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pozostali poszkodowani trafili do szpitala. Kierujący busem był trzeźwy, natomiast jeżeli chodzi o tego mężczyznę, który zginął, no stan jego trzeźwości dopiero będzie można określić po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jeden pas drogi już jest odblokowany, samochody będą się poruszały wahadłowo, ale oczywiście no, zalecałabym jednak korzystanie z objazdów, bo za jakiś czas, myślę, że za jakieś pół godziny drogę będziemy musieli z powrotem na jakiś czas zablokować, aby te samochody stąd zabrać. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin. $500 za 1000 m3 gazu to za dużo, mówi premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk i odmawia płacenia ceny, jakiej domaga się Gazprom. Zgadza się na $268. Poleca rządowi przygotowanie się na ewentualność przerwania dostaw rosyjskiego paliwa i jednocześnie zapewnia, że spór o cenę nie zakłóci tranzytu gazu na zachód. Premier Arsenij Jaceniuk podkreślił na posiedzeniu rządu, że cena $500 za 1000 m3 jest za wysoka. Jesteśmy gotowi kupować gaz za $268. Ta cena obowiązywała od początku roku. Jest ona rynkowa i zrównoważona. Minister energetyki Jurij Prodan dodał, że jeżeli nie uda się porozumieć z Moskwą, wtedy Kijów zwróci się do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Zapewnił przy tym, że Ukraina zrobi wszystko, aby nie było kłopotów z tranzytem rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Ukraina będzie dokładnie wykonywać swoje zobowiązania. Rząd przygotowuje się też do ewentualnego wstrzymania przez Rosjan dostaw gazu na Ukrainę. Prowadzone są rozmowy o imporcie paliwa z Polski, Słowacji i Węgier. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 10 osób zabitych i 43 ataki na lokale wyborcze, ale i tak eksperci oceniają, że zakończone już wybory prezydenckie w Afganistanie przebiegały spokojnie. Mieszkańcy wybierali następcę Hamida Karzaja, który rządził przez 13 lat. Kandydatów było 8, ale naprawdę liczą się tylko 3. Byli ministrowie dyplomacji Zalmay Rasul i Abdullah Abdullah oraz były minister finansów Shraf Ghani. Największe szanse na zwycięstwo ma ten pierwszy, mówi profesor Jolanta Sierakowska-Dynda z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pasztunem, ale pochodzącym z Duranidów. Duranidzi zawsze mieli w Afganistanie władzę od 1747 roku. To oni utworzyli federację plemion, na bazie której stworzono państwo. To jest jego siła i o tym się jednak pamięta, że on ma takich z tyłu popleczników. Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśla, że to wybory historyczne. Jeśli bym tak popatrzeć na tę historię ostatnich 200 lat Afganistanu, no to chyba pierwszy raz taki przypadek, kiedy władca w Kabulu nie zostanie zabity albo nie będzie musiał natychmiast uciekać za granicę. Władza zostanie przekazana w sposób pokojowy. Jeśli dziś żadnemu z kandydatów nie udało się zdobyć ponad połowy głosów, druga tura wyborów odbędzie się latem. Zainteresowanie wyborami było ogromne. Kolejki do lokali wyborczych ustawiały się od samego rana mimo zimna, wiatru i deszczu, ale były też duże problemy, bo w wielu miejscach zabrakło kart do głosowania. Bezpieczeństwo wyborów strzegło 400 tysięcy afgańskich żołnierzy i policjantów wyszkolonych przez NATO. Żołnierze sojuszu, w tym także Polacy, pozostali dzisiaj w bazach. Talibowie nazwali wybory amerykańską maskaradą. Kryzys może mieć też dobre strony. Przekonali się o tym Hiszpanie. Przesiedli się z samochodów do autobusów, tramwajów i metra i ulice hiszpańskich miast nie są już tak zatłoczone jak jeszcze kilka lat temu. Z raportu Królewskiego Automobil Klubu Katalonii wynika, że od 2008 roku uliczne korki zmniejszyły się o ponad 60%. Sposobem, w jaki kataloński automobil klub oblicza wielkość miejskich korków, jest podliczanie, ile godzin w ciągu roku spędzają w nich kierowcy. Zanim rozpoczął się kryzys, liczba ta przekraczała 50, teraz wynosi średnio 20. Ze wszystkich hiszpańskich miast w największą cierpliwość muszą się uzbroić mieszkańcy Bilbao, którzy w korkach rocznie stoją jedną dobę. Godzinę mniej czekają mieszkańcy Madrytu, potem Sewilli, Saragossy. Barcelona, do niedawna jedno z dwóch najbardziej nieprzejezdnych miast, teraz jest na piątej pozycji. Zdaniem autorów raportu w 2014 roku z hiszpańskich ulic zniknie jeszcze więcej samochodów. Ekolodzy liczą zaś, że nawet po zakończeniu kryzysu wiele osób będzie jeździło do pracy publicznymi środkami lokomocji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W nocy deszcz tylko w okolicach Szczecina, od minus 4 stopni na Podlasiu do 3 w centrum i 7 wzdłuż zachodniej granicy. Jutro słońce na wschodzie, na pozostałym obszarze już sporo chmur, opadów i burz. Od 12-14 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na Dolnym Śląsku. Podczas burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Jak zwykle w naszej audycji będzie ciekawie i różnorodnie. Nasi tenisiści walczą w Pucharze Davisa. Wrócimy do Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Dla kibiców sportów motorowych będziemy mieli relacje z pierwszych tegorocznych zawodów Grand Prix na żużlu. Dla piłkarskich znów przygotujemy atrakcyjny konkurs. Biegaczom rozdamy pakiety startowe na Orlen Warsaw Marathon, a od nowego prezesa Związku Hokeja na Lodzie dowiemy się, jaki ma plan na lepsze czasy dla tej dyscypliny sportu. Zapraszamy jutro od godziny 17. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Ekstraklasa SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Packard Bell firmy Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD, pamięcią 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Tonaxinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Tonaxinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Kids for food. razy to już wspominałem, bo pamiętam tamto popołudnie sprzed 20 lat, jakby to się wydarzyło wczoraj. Małe radio komercyjne w Łodzi, w którym wtedy dane mi było coś mówić przez mikrofon i prezentować muzykę. I to był dzień mojego dyżuru, ale nie mogłem wtedy w tym radiu być, bo byłem chory. I pamiętam, leżałem w swoim pokoju na sofie, słuchałem sobie tego radia i w pewnym momencie mój kolega przerwał audycję, która miała taki dosyć rozrywkowy charakter i bardzo poważnym tonem powiedział: dotarła do nas wiadomość, że nie żyje Kurt Cobain. Wydaje mi się, że przekazanie tej informacji państwu było moim obowiązkiem. I pamiętam osłupienie, ale takie totalne osłupienie, że to się stało, że nie będzie już kolejnych koncertów, że nie będzie można czegoś w związku z Nirwaną, z zobaczeniem, usłyszeniem tej muzyki na żywo zaplanować. Jakaś tam część mojego świata wtedy runęła. 20 lat temu dokładnie, 5 kwietnia 1994 roku, stało się to, co się stało. Witamy bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o kontakt, nic się nie zmienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl, strona audycji Myśliwiecka 357 na Facebooku, tam też zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj goście na pewno. Dzisiaj również i Anna Gacek tutaj, która opowie o tym, co na antenie będzie się działo po godzinie 18, a do 18 na pewno Jonathan Poneman i to, co zapowiadaliśmy od kilku tygodni, Artur Rojek o swojej płycie, debiutanckiej płycie solowej. Jak to brzmi po 20 latach? Debiutancka płyta solowa, składam się z ciągłych powtórzeń. To mniej więcej za 10-15 minut. Na razie jeszcze zostajemy przy Nirwanie. pierwszy singiel Love Buzz, Nirvana, płyta Bleach, ich pierwszy album również. Wydaje mi się, że wtedy, za czasów, kiedy Kurt Cobain żył, tworzył inne, bardziej trwałe, może inaczej inną, bardziej trwałą wartość miały takie pojęcia jak koncert, słuchanie muzyki, idol, a płyta. Pamiętam 5 lat temu, to było dokładnie 5 lat temu, Trójkę odwiedził Jonathan Poneman, przyjaciel Kurta Cobaina, jego wydawca, szef wytwórni Sub Pop, tej wytwórni, która fonograficznie Kurta Cobaina i zespół Nirvana stworzyła. To oni wydali Love Buzz, to oni wydali później płytę Bleach. To z Jonathanem Ponemanem Kurt umówił się na swoją pierwszą poważną rozmowę dotyczącą wydania swojej muzyki w kawiarence w Seattle, która, tak jak wspominał Jonathan Poneman w tym wywiadzie podczas tego spotkania, już dzisiaj nie istnieje, ale umówili się telefonicznie, uzgodnili większość szczegółów. No i zaczęła się krótka, bardzo intensywna, ale jakże niezwykle ważna przygoda muzyczna. Wydaje mi się, że do dzisiaj przez te wszystkie lata pozostał człowiekiem, który jak na razie jako ostatni tak znacząco odświeżył hasło, które brzmi rock and roll, i tak znacząco odświeżył tę muzykę, chociaż być może do góry nogami jej nie wywrócił, ale odświeżył na pewno. Jonathan Poneman wtedy w Trójce, w Studiu M3, pamiętam, ta rozmowa się odbyła, mówił o Kurcie tak, miał niezwykłą umiejętność pisania piosenek, doskonale rozumiał ich strukturę i melodykę. Jako kompozytor nie wahał się przed niczym, był nieustraszony. I think Kurt had an unusual grasp and understanding of song structure and melody. I think he was fearless in wielding it. At the time there was a lot more emphasis paid to attitude and heaviness. Wtedy muzyka miała wyrażać sobą pewną postawę, pełną agresji, emocjonalnych obciążeń. Wielu muzyków wywodziło się z kultury hardcore, ale swoim dokonaniom próbowali nadać nieco bardziej wyrafinowaną postać. Napisanie dobrej melodii wciąż ich jednak przerastało. Too elusive for a lot of the musicians. Niektórzy próbowali, inni uważali, że melodia nie jest wskazana w tak głośnej i gniewnej muzyce. Quaint or somehow it was something that seemed for whatever reason something that needed to be avoided. Kurt się tego nie bał. But Kurt was fearless. In embracing song structure, odważył się na pewne niespotykane w tym gatunku rozwiązania melodyczne. Z jednej strony utwory Nirwany przepełniała agresja, a z drugiej był przecież jego głos, z którym mógł zrobić wszystko, przekazać cały kalejdoskop emocji. With just dripping with attitude, but he also had a voice that was very supple and very subtle. Mógł wrzeszczeć. It was capable of a lot of emotional stylings. It could roar and albo szeptać. And it was a very unique and powerful instrument. Jego głos był potężnym i jedynym w swoim rodzaju instrumentem. No, on doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Dobrze wiedział, jak bardzo odstaje od ówczesnej sceny. Well ahead of his peers initially. And then as time went by and his z czasem poczucie własnej wartości artystycznej tylko w nim rosło. Podobnie jak skala talentu proporcjonalna do odniesionego przez niego sukcesu. O tamtym dniu, 5 kwietnia 1994 roku, Jonathan Poneman mówił w niezwykle poruszający sposób. To w ogóle było takie spotkanie, taki wywiad, w którym bardzo ważył słowa, mówił wolno. Nawet powiedziałbym, że z dużą dozą nostalgii za tamtymi czasami, tamtą muzyką. Powiedział, to jeden z najsmutniejszych momentów mojego życia i wciąż nie do końca się z nim pogodziłem. One of the really the saddest moments and hardest to fathom events of my life. It's something that I still don't fully accept. Nikt nie był specjalnie zaskoczony. Wydawało się, że takie rozwiązanie jest nieuniknione. Somehow felt inevitable at the time. Kurt był wtedy w fatalnej formie. There's a lot of conflicts because Kurt was obviously not having a good time around the time of his death. There were a lot of pressures. Zbyt dużo narkotyków, zbyt wielka presja oczekiwań, wielki niepokój wewnętrzny. Lots of anxiety. A lot of opportunities. Myślę, że otaczające go zewsząd oczekiwania i naciski miały na niego bardzo destrukcyjny wpływ. Wtedy, w 1994 roku, nie byłem już częścią kręgu jego najbliższych znajomych, ale nigdy nie przestało mi na nim ogromnie zależeć. Kiedy umarł, pojawiło się poczucie winy. Pojawiły się myśli, że być może były jakieś słowa, które należało powiedzieć, jakiś telefon, który należało wykonać. There could have been a chance meeting that you feel or you can't help but consider may have all somehow altered the course of events. Jakieś spotkanie, które powinno było się odbyć i które odczarowałoby cały późniejszy ciąg tragicznych zdarzeń. Takie myśli można roztrząsać w głowie w nieskończoność i tak nie ułożą się w żadną treść. But you know, 15 years later it feels like it was just yesterday. Ale ten czas, który minął, niczego nie złagodził i wciąż czuję, jakby to wszystko stało się wczoraj. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. I like it out. so happy, 'cause today I found my friends. And in my head I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. To nie jest jakiś bardzo obszerny zbiór tego, co zostało po Nirwanie i po Kurcie Cobainie. Chyba od tego już nigdy nie ucieknę, że zawsze w przypadku jakichś wykonawców, którzy są dla mnie ważni, istotni, tworzę sobie taką listę tych rzeczy, które są mi najbliższe. I Lithium ze wszystkich piosenek, które Kurt Cobain, Nirvana nagrali, zrealizowali, jest chyba wciąż tą moją ukochaną. Punktualnie 16:30, Anna Gacek w studiu, witam. Dzień dobry. Dziś niezwykły dzień, bo z jednej strony wspominamy, zapowiadamy wywiady, chcemy być aktualni z tym, co tu i teraz, a z drugiej strony są w radiu już. Już są obecni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jest próba, są goście niezwykli. Niezwykle rzeczy się zapowiadają po godzinie 18:00. Co to będzie? Tak, mam nadzieję, że kiedyś historia będzie o tym mówić. Powieść, rok 69. Film, rok 72. Słuchowisko, rok 2014. Ty przylgnęłaś jakoś tak ostatnio do tej formy radiowej. Pytanie takie, nie spodziewałaś się chyba tego pytania trochę. Jak ci jest z słuchowiskami? Znakomicie. Ja tylko jeszcze pozwolisz, zamknę moją wypowiedź i powiem, że oczywiście rozmawiamy o słuchowisku Ojciec Chrzestny. Tak, tak. Bo to jeszcze nie padło. Słuchaj, chyba się nie spodziewałam, że to będzie taka frajda. Nie mogę powiedzieć szczerze, z czystym sumieniem, że to będzie taka frajda pracowanie przy tym, bo tak naprawdę cała praca to jest dzieło Krzysztofa Czeczota, czyli reżysera, z którym już trzeci raz pracujemy przy tworzeniu takiej adaptacji na potrzeby anteny, czyli powiedzmy 50 minut mniej więcej, bo tyle to słuchowisko dzisiejsze będzie trwać. Więc ja jestem tylko takim dobrym duchem, któregoś dnia mówi: nudzi mi się panowie, może byśmy coś zrobili. Ty jesteś sprawcą, sprawczynią właściwie. Tak, i później ja tylko dbam o to, żeby wszystko szło sobie swoim naturalnym torem. I później mam ogromną przyjemność być gospodynią tych niezwykłych zupełnie wieczorów tutaj w sobotę, bo to zawsze były soboty, to jest nasze trzecie spotkanie w takiej właśnie formule. Szczególnie myślę i cieszę się, że zawsze tym słuchowiskom towarzyszy transmisja także wideo, ponieważ jest czymś naprawdę niezwykłym obserwowanie aktorów, kiedy czytają, ponieważ oni czytają oczywiście tymi swoimi pięknymi głosami, ale oni też grają. I to niby jest wszystko takie spokojne, takie stabilne. Nasza scena w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, krzesła, nie ma żadnej wymyślnej scenografii, nic, ale mimika to jest robota aktorska. To nie jest tylko takie beznamiętne odczytanie kilkunastu, kilkudziesięciu stron tekstu, więc naprawdę patrząc na nich, można się poczuć jak w teatrze wyobraźni. Słuchowisko dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o radio, to mniej więcej jest to, co dzisiaj, jeżeli chodzi o muzykę, jej słuchanie płyty analogowe, bo to jest taka dobra tradycja, do której z przyjemnością się wraca. Wydaje mi się, że to jest taka forma radiowa, która ma za zadanie sprawić, że radio na ten czas, kiedy słuchowisko jest nadawane, co więcej, jeszcze na żywo, nie jest formą ulotną. To znaczy jest mniej ulotną niż zazwyczaj. Tak, przestaje być formą towarzyszącą, ponieważ takie przyjemne dźwięki to gdzieś w tle unoszące się, to jest za mało, żeby naprawdę wejść w to, co będzie się działo. To rzeczywiście jest tak, że trzeba sobie usiąść wygodnie w fotelu z lampką wina, z kubkiem dobrej herbaty i na tę godzinę pozwolić rzeczywistości zupełnie odpłynąć, pozostawić ją za szczelnie i dobrze zamkniętymi drzwiami. I myślę, że wszyscy potrzebujemy takiej godziny czasu. A to będzie godzina i w znakomitym towarzystwie, no i ze świetną literaturą. Ja tylko sparafrazuję Janusza Gajosa z jednego z filmów, w którym znakomicie wystąpił. Ostatnio sobie właśnie teraz pomyślałem, wchodząc tutaj do studia, witając się z panem Januszem, czy jest coś takiego jak na przykład moja ulubiona jego kreacja, czy mój ulubiony jego film? Nie. Nie ma czegoś, nie ma takiego pojęcia i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, ale sparafrazuję jedno z jego powiedzeń. Moc będzie z nami. Tak myślę, takie są plany. Cała ekipa jest dzisiaj tłoczno, wyjątkowo na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Właśnie sumiennie próbują całe słuchowisko, wszystko jest mierzone co do ostatniej sekundy. Będzie też muzyka na żywo grana przez trio Adama Walickiego. Także to wszystko będzie na taki prawdziwy teatr radiowej wyobraźni. Po 18. Zapraszam. Bardzo serdecznie w imieniu Anny ja również zapraszam państwa. No to teraz, za 26 minut godzina 17. Ten wywiad był bardzo długi, trwał prawie godzinę, w związku z tym zdecydowałem, że dzisiaj część pierwsza, za tydzień część druga. Część pierwsza już teraz, spotkania z Arturem Rojkiem. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem, lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie było. Kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem, całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Całym sobą czuję to, gdy to jest pierwszy raz od sześciu, może siedmiu lat, kiedy spotykamy się i kiedy głównym tematem naszej rozmowy ma nie być Off Festival, tylko twoje poczynania artystyczne. Ja się z tego bardzo cieszę i teraz pytanie do ciebie, czy w tobie jest też taka radość, że oto właśnie nadszedł ten czas, kiedy w rozmowach, w wywiadach możesz się wyłączyć troszeczkę jako dyrektor Off Festivalu, a porozmawiać czy przemówić jako artysta? Ja nie wiem, czy ja się mogę do końca wyłączyć. Ja mogę na chwilę stanąć trochę dalej. Mogę zacząć myśleć i mogę zacząć mówić o czymś innym. Aczkolwiek moja praca jako dyrektora festiwalu jest na tyle istotna, że nie mogę tak ją totalnie odłożyć albo w ogóle się od niej odciąć. Więc zawsze ją będę miał gdzieś z tyłu głowy, póki przy tym festiwalu jestem. Natomiast rzeczywiście jest to dla mnie obecnie specyficzny czas, dlatego że po dwóch latach udało mi się doprowadzić nagrania swojej pierwszej solowej płyty do końca. Cieszę się z tego bardzo i nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ostatnim razem o twórczości mojej rozmawialiśmy tak dawno temu. Ale byłem też na tyle zajęty, że ten czas mi jakoś strasznie szybko przeleciał. Zresztą ta płyta ma taki bardzo, wydaje mi się, że dla ciebie i dla mnie jakiś wspólny historyczny element, bo ona się zaczyna od piosenki Lato 76, a ja tę piosenkę skomponowałem na potrzeby swojego występu w Trójce w 2007 czy 2008 roku. Na ofensywie Deluxe. I tam ją zagrałem jedyny raz. Potem być może ją zagrałem może z 3-4 razy w jakichś innych, przy innych okazjach. No ale na tej ofensywie Deluxe zagrałem ją w takiej bardzo wyjątkowej wersji, bo to była wersja z skrzypcami, z fortepianem. I to jest jedna z dwóch piosenek na mojej solowej płycie, które pochodzą z takiego starszego okresu. Piosenka Lato 76 i Kot i Pelikan. To są takie dwie starsze kompozycje. Wszystkie inne w mniejszym lub większym, ale bardziej już w większym stopniu powstały przez ostatnie dwa lata. Artur, ponad 20 lat obecności twojej z piosenkami w moim życiu. Nie mogę tego wywiadu robić inaczej niż osobiście. Przepraszam cię za to. Nie mogę być panem dyplomatą, dziennikarzem, który się jakoś tam będzie odnosił teraz do tego, co robisz. Nie, 20 lat. Ja takie rozmowy lubię najbardziej. 20 lat twojej obecności w moim życiu jako faceta, który napisał tyle piosenek, tyle ważnych dla mnie piosenek, które wciąż mi towarzyszą. To nie jest żadna przeszłość, to nie jest żadne oddzielanie krechą tego, co robiłeś wcześniej, co robisz teraz, to po prostu jest. I to jest niezwykłe. Ja chciałem ci, to właściwie nie jest pytanie, chciałem ci powiedzieć, że ja tęskniłem za tobą. No, bardzo mi miło. Nie wiem, co mam powiedzieć. Tęskniłeś trochę za momentem, kiedy będziesz wychodził na scenę? Kiedy będziesz mówił o swoich nowych piosenkach? Wiesz co, myślę, że dziś głęboko, podświadomie to chyba tak. Aczkolwiek jak sobie zadawałem czasami pytania, to takie właśnie wprost, czy tęsknię za tym, to wielokrotnie odpowiadałem sobie szybko, że nie. Tłumacząc sobie to tym, że przez 20 lat egzystowałem w takiej przestrzeni i tak intensywnie, że ten czas, kiedy w tej przestrzeni i tej intensywności nie egzystowałem, nie był dla mnie żadnym problemem. To był taki naturalny odpoczynek dla mnie. Ale też pamiętam uczucie, kiedy żegnałem się z chłopakami z Mysłowic i pamiętam, co wtedy sobie myślałem, że jeżeli decyduję się na tak poważny krok, to jest to ostatni moment, kiedy mogę to zrobić i kiedy mogę rozpocząć jakiś inny etap w swoim życiu twórczym. Więc po kilku miesiącach przerwy zacząłem bardzo intensywnie myśleć o tym, że jest to najwyższy czas, żeby zacząć przygotowywać to, co chciałem zrobić po rozstaniu się z chłopakami. Było ci ciężko w kwietniu 2012 roku? Wiesz co, myślę, że to już wielokrotnie chyba wszyscy słyszeli, jak nie słyszeli, to czytali. Moja decyzja związana z odejściem od zespołu Meslowic nie była decyzją, którą ja podejmowałem w ciągu kilku dni czy tam tygodni. To była decyzja, która nawet bez żadnego jakiegoś planowania, ona dojrzewała we mnie przez długie lata i myślę, że to, że nasze losy się tak potoczyły, nie były kwestią krótkiego czasu, tylko wielu lat różnych przeżyć. Niełatwych, to od razu dodajmy. Przeżyliśmy wiele fajnych chwil i wiele niefajnych chwil. Myślę, że jak wiele układów tego typu. Ale to ja na końcu doszedłem do wniosku, że to dalej już jakby nie ma sensu. I myślę, że z korzyścią jakby dla obu stron. I pomimo tego, że ta decyzja dojrzewała we mnie przez wiele lat, to sam moment jakby tej decyzji i ten czas po tym, co się jakby miało wydarzyć po rozstaniu, to nie był prosty czas. Myślę, że dla nikogo z nas. Nawet jeżeli któraś ze stron wyglądała, jakby przeżywała miesiąc miodowy, to myślę, że to był taki czas, na pewno bardzo skomplikowany. No tak, bo jak się domyślam, musieliście między sobą po prostu wszystko pozałatwiać. To nie było najłatwiejsze. Tak, tak, tak. To jest rzecz, która kosztowała nas na pewno wiele emocji. No ale to już mamy za sobą. To jest jakby, to trwało przez jakiś tam czas, przez kilka miesięcy i potem już jakby zaczęło się funkcjonowanie trochę na innych warunkach. Nie na lepszych, nie na gorszych, na innych po prostu. I ja osobiście jestem zadowolony jakby z tej drogi, którą przez ostatnie dwa lata pokonałem. Jestem też oczywiście zadowolony z tych 20 lat, jakie przeżyłem w ramach zespołu Meslowic i to jest jakby doświadczenie i bagaż taki, który zawsze będzie we mnie procentował i nigdy tego nie zapomnę. Natomiast jestem już teraz trochę w innym miejscu. Jakim? Ogarniam coś, co podpisuję swoim nazwiskiem. Po raz któryś tam z kolei dodaję sobie jeszcze więcej odpowiedzialności, bo biorę wszystko na siebie. Nie wiem, jakie będą zewnętrzne reakcje. Mogą być bardzo złe i bardzo dobre. Jak będą bardzo złe, to wszystko się skupi na Rojku, tak samo jak jeżeli będą bardzo dobre. Podobnie jest z festiwalem, który od 2006 roku organizuję. To też mogła być wielka wtopa albo wielki sukces. Zawsze za takimi rzeczami i takimi decyzjami kryje się ogromne ryzyko. I ja też miałem i mam dalej cały czas tego świadomość. Ale w zasadzie myślałem sobie kiedyś, że mając 40 lat, zaczynasz sobie podsumowywać jakiś okres. Przez do 37 roku życia nie robisz podsumowań, ale nagle jak masz 38, 39, 40, nagle przychodzi ci do głowy wiele takich myśli, które wcześniej ci nie przychodziły. I jesteśmy w tym, na tym świecie krótko. Jeżeli chcemy coś, nie wiem, spróbować, coś zrobić innego, to wydaje mi się, że czasami nie ma sensu czekać. Jak ci wyszedł ten bilans? Wiesz co, myślałem sobie, że to jest ostatni... Wtedy sobie pomyślałem, że to jest ostatni moment, kiedy mogę coś innego zrobić. Kiedy mogę podjąć jeszcze jakieś ryzyko, bo za 5, za 10 lat już będę się tego ryzyka bał podjąć. Będę już o wiele starszym człowiekiem. Ryzyko będzie się wiązało zbyt wieloma emocjami, których w takim czasie mogę już na przykład nie chcieć. Chcesz mi powiedzieć, że przestaniesz pisać piosenki kiedykolwiek? Nie wiem, co mi przyjdzie do głowy za jakiś czas, natomiast mówię o tym momencie, w którym podejmowałem tę decyzję, że jeżeli chcę zrobić coś innego, chcę nagrać swoją płytę, chcę się troszeczkę znaleźć w innym miejscu, trochę oderwać od tego, z czym byłem kojarzony przez 20 lat, to ten moment, w którym podejmowałem tą decyzję, to był takim, moim zdaniem, ostatnim momentem, kiedy mogłem to zrobić. To jest jeszcze ta energia taką, którą możesz jeszcze w nowym projekt wprowadzić, taka duża energia, bo potem jest z tym różnie. No, wiesz, być może będę miał energię w wieku 60 lat albo w wieku 70, ale zakładając, że może różnie być, to sobie pomyślałem, że okres 40 lat to jest takim dzwonkiem do tego, żeby coś jeszcze zmienić. Zepchnę